बड़ा पनीर, लेखन मिरियम शेलिन, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। एक समय की बात है, एक किसान ने एक बड़ा पनीर बनाया। पनीर गोल, मुलायम और पीला था। जितने भी पनीर किसान ने बनाए थे, यह उन सबसे अच्छा था। निसंदेह किसान ने कहा, इस देश में इससे बढ़िया पनीर आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, उसकी पत्नी ने पनीर को सूंघते हुए कहा। इसे बाजार ले जाओ, इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। नहीं, किसान ने कहा, इस देश का यह सबसे बढ़िया पनीर है। इसे किसने खाना चाहिए, कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं, उसने गर्व से कहा। यह पनीर मैं राजा को भेंट करूंगा। राजा? हमारे राजा को? पत्नी ने कहा। बेशक, किसान ने कहा, और इसे खाने के पश्चात राजा भी कहेंगे कि जितने भी पनीर उन्होंने खाए थे, यह उन सबसे अधिक स्वादिष्ट है। उसने बड़े पनीर को बड़े ध्यान से एक ठेले पर रख दिया। उसकी पत्नी ने बर्फ़ के समान सफ़ेद सूती कपड़े से उसे ढक दिया और ठेले को धकेलता हुआ किसान सड़क पर आ गया। वह अधिक दूर न गया था कि उसकी भेंट एक चरवाहे से हुई, जो अपनी बकरियों के झुंड को घास चराने के लिए ले जा रहा था। दोस्त, तुम उस ठेले में क्या ले जा रहे हो? उस चरवाहे ने पूछा। एक बड़ा पनीर, किसान ने ठेले को रोकते हुए कहा। मैं इसे राजा को भेंट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस देश में अब तक का यह सबसे बढ़िया पनीर है। निसंदेह, चरवाहे ने कहा। क्या यह बकरी के दूध से बना है? नहीं, किसान ने कहा, गाय के दूध से। फिर यह अब तक का सबसे बढ़िया पनीर कैसे हो सकता है? सबसे अच्छा और स्वादिष्ट पनीर तो हमेशा बकरी के दूध से ही बनता है, चरवाहे ने कहा। कैसे हो सकता है? किसान ने गुस्से से कहा। यह है सबसे बढ़िया पनीर। उसने पनीर पर रखा कपड़ा हटा दिया। कपड़े के नीचे पनीर था, सुंदर, मुलायम और पीला। यह अच्छा दिखाई दे रहा है, चरवाहे ने कहा। लेकिन क्या तुमने इसका स्वाद चखा था? बिल्कुल नहीं, किसान ने कहा। तुम देख सकते हो कि यह अभी भी पूरा है। फिर तुम कैसे जानते हो कि यह अब तक का सबसे बढ़िया पनीर है? चरवाहे ने कहा। हमें अभी इसी समय इसका स्वाद चखना चाहिए, उसने एक चाकू निकालते हुए कहा। रुको, किसान ने चिल्लाकर कहा। पनीर से एक टुकड़ा काटकर मैं राजा को कैसे भेंट कर सकता हूँ? लेकिन यह जाने बिना कि पनीर का स्वाद सबसे बढ़िया है, तुम उसे राजा को भेंट में कैसे दे सकते हो? चरवाहे ने आग्रहपूर्वक कहा। तुम ठीक कह रहे हो, किसान ने कहा। काटो इसे। चरवाहे ने एक बड़ा तिकोना टुकड़ा काटा और फिर उसके दो भाग किए, एक किसान के लिए और एक अपने लिए। दोनों ने पनीर चखा। निसंदेह, चरवाहे ने कहा, इस पनीर का स्वाद उत्तम है। वह दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। बकरियां उनके आसपास घास चरने लगीं। जब दोनों ने अपना अपना पनीर खा लिया, तो किसान उठ खड़ा हुआ। मुझे चलना चाहिए, उसने कहा। मुझे भी, चरवाहे ने कहा। जाओ मित्र, मैं स्वीकार करता हूँ कि बकरी के दूध से या गाय के दूध से जितना अच्छा पनीर बन सकता है, तुमने उससे भी बढ़िया पनीर बनाया है। किसान प्रसन्नता से खिल उठा। उसने पनीर को कपड़े से ढक दिया और अपने रास्ते चल पड़ा। जिस रास्ते पर वह जा रहा था, वह रास्ता पहाड़ी और घाटी से होता हुआ गेहूं के खेतों के बीच से जाता था। चलते हुए अभी अधिक समय न बीता था कि रात घिर आई। वह एक सराय के पास पहुंचा। मैं रात यहीं बिताऊंगा, उसने सोचा। कुछ थोड़ा खाकर रात भर अच्छे से सोऊंगा और सुबह सवेरे राजमहल की ओर चल पड़ूंगा। उसने सराय का दरवाज़ा खोला और एक आरामदायक कमरे के भीतर आ गया। कमरे के अंदर मेज़ कुर्सियाँ सजी हुई थीं और एक ओर अंगीठी में खूब आग जल रही थी। आग के सामने एक मोटा आदमी बैठा था जो हंसमुख लगता था। भीतर आ जाओ, उस आदमी ने उसकी ओर घूमते हुए कहा। सराय का मालिक किचन में गया है मेरे लिए खाना लाने के लिए, लेकिन मित्र यहाँ आग के पास आकर अपने को थोड़ा गर्म कर लो, मैं भी तुम्हारी तरह एक यात्री हूँ। किसान ने अपना ठेला जिसमें पनीर रखा था आग से दूर एक जगह खड़ा कर दिया। उस ठेले में क्या है जो तुम इतनी सावधानी से उसे उधर खड़ा कर रहे हो, उस आदमी ने उत्सुकता से पूछा। मैं सच में इसका ध्यान रख रहा हूँ, किसान ने कहा, क्योंकि उसमें पनीर है जो मैं राजा को भेंट करने जा रहा हूँ। सच में, उस आदमी ने ऊंची आवाज़ में कहा, कितने सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं भी पनीर बनाता हूँ। राजा के लिए पनीर बनाने वाले से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ओह, मैं वह नहीं हूँ, किसान ने संकोच से कहा, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैंने इतना बढ़िया पनीर बनाया है कि मैंने इसे राजा को भेंट करने का निर्णय लिया है। राजा को? उस यात्री ने कहा, लेकिन राजा के पास तो महल में देश के सबसे माहिर पनीर बनाने वाले हैं। लेकिन जो पनीर मैंने बनाया है, ऐसा स्वादिष्ट पनीर इस देश में आज तक किसी ने न बनाया होगा। सबसे स्वादिष्ट? यात्री ने उसके शब्द दोहराए, तुम कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ, किसान ने अभिमान के साथ कहा, और चरवाहा भी मेरी बात से सहमत था। चरवाहा? यात्री ने कहा, एक चरवाहे को बकरियों के बारे में जानकारी होगी, उसे क्या पता कि राजा को कैसा पनीर स्वादिष्ट लगता है। मेरी बात सुनो, यात्री ने आगे कहा, बैठ जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, मेरे साथ भोजन कर मुझे सम्मानित करो। जब हम पेट भर भोजन कर लेंगे, फिर हम, अपनी ओर संकेत करते हुए उसने कहा, फिर हम तुम्हारा पनीर चख कर देखेंगे, क्योंकि जब आदमी को भूख लगी हो तब पनीर का स्वाद चखना गलत होता है। जब भूख लगी होती है तब हर चीज़ स्वादिष्ट लगती है। नहीं, पनीर की सुगंध और स्वाद का आनंद लेने के लिए पेट भरा होना चाहिए। मुझसे पूछो मित्र, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं अपना पनीर राजा को भेंट करना चाहता हूँ, किसान ने कहा। निसंदेह, यात्री ने कहा, डरो मत, स्वाद चखने के लिए हम थोड़ा सा पनीर ही लेंगे, किसी को पता भी न चलेगा। आ जाओ, यात्री ने किसान को बुलाते हुए कहा, भोजन आ रहा है, मेरे पास बैठ जाओ और भोजन करो। किसान ने आह भरी और यात्री के पास बैठ गया। उसे लगा कि यात्री उसका भला ही चाहता था, लेकिन थोड़ा सा से उसका क्या तात्पर्य था? मैं अशिष्ट व्यवहार कैसे कर सकता हूँ, किसान ने अपने आप से कहा, मुझे पनीर का स्वाद चखने ही देना होगा। उसी समय सराय के मालिक ने गर्मा गर्म भोजन परोस दिया। एक तश्तरी में भुनी हुई बतख थी, भरवा सब्जियाँ और मशरूम थे, मक्खन में बनाई गई फलियाँ और गाजर थी, एक ट्रे में ताज़ा ब्रेड थी, पीने के लिए घर की बनी झागदार बियर थी। वाह, किसान ने अपनी बेल्ट ढीली करते हुए कहा, यह तो स्मरण रखने योग्य भोजन था। और अब, यात्री ने कुर्सी पर सीधे बैठते हुए कहा, हमने पेट भरकर खाना खा लिया है, अब हम तुम्हारा पनीर चखेंगे। पनीर? किसान ने हिचकते हुए कहा, क्या इसी समय पनीर चखोगे? पेट थोड़ा ज़्यादा ही नहीं भरा हुआ है? निसंदेह मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, यात्री ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारा पनीर सच में बहुत स्वादिष्ट है जैसा तुम कह रहे हो, तो उसके स्वाद का आनंद तो भरे हुए पेट पर ही आएगा। लाओ अपना पनीर। किसान ने पनीर पर रखे कपड़े को हटाया। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, यात्री ने कहा। वह पनीर पर झुककर उसे सूंघने लगा। सुगंध बहुत अच्छी है, उसने कहा। फिर उसने एक छोटा सा टुकड़ा काटा। उसने उसके नर्म भाग को दांत से कुतरा, फिर पनीर को दबाकर अपने मुंह में रखा और चबाने लगा। इसका स्वाद, मेज़ पर मुक्का मारते हुए उसने कहा, इसका स्वाद लाजवाब है। मैंने ऐसा पनीर कभी नहीं चखा, अपना बनाया हुआ भी नहीं। उसने अपने हाथ झाड़े। क्या मैं एक और टुकड़ा ले लूं? प्लीज़ ले लो, किसान ने कहा, प्लीज़ ले लो। मोटे यात्री ने भरे हुए मुंह से आवाज़ निकाली। मेरे मित्र, तुम सही कह रहे थे, यह पनीर तो राजा के ही योग्य है। क्या मैं एक और टुकड़ा काटकर चख लूं? निसंदेह, किसान ने कहा, क्योंकि उसे समझ ना आ रहा था कि वह क्या कहे। यह अंतिम टुकड़ा है, एक बड़ा टुकड़ा काटते हुए यात्री ने कहा। लेकिन उसने फिर कहा, क्या तुम पनीर चखना नहीं चाहते? तुमने तो एक टुकड़ा भी नहीं लिया। ओह, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, किसान ने दुखी मन से कहा। उसने देखा कि उसका बड़ा पनीर छोटा और छोटा होता जा रहा था। चलो, मोटे यात्री ने कहा, इसे ले जाओ। किसान ने झटपट पनीर को कपड़े से ढक दिया और ठेले को दूर ले गया। चूंकि यात्री ने पनीर चख लिया था, अब किसान से बातचीत करने में उसकी कोई दिलचस्पी न थी। वह अंगीठी में जल रही आग को देखता रहा और पाइप पीता रहा। किसान ने उसे अलविदा कहा और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। सुबह जब वह उठा, यात्री जा चुका था। किसान ने अकेले ही नाश्ता किया, फिर अपना ठेला लेकर वह अपने रास्ते चल पड़ा। दिन बहुत सुहावना था और धूप खिली हुई थी। रास्ता सीधा था। सुनहरी और ऊंची मकई के खेतों के साथ साथ किसान तेज़ गति से चल रहा था। हवा में मकई के पौधे इधर उधर झूल रहे थे। रास्ता सीधा है और दिन भी सुहावना है, मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा, किसान ने सोचा। सारी सुबह वह चलता रहा। दोपहर के समय उसे लगा कि आगे का रास्ता सीधा नहीं था, बल्कि घुमावदार था, और उन मोड़ों को देखकर लगता था कि उन पर चलने वाले किसी उतावली में नहीं थे। अगर रास्ते में कोई बड़ा पेड़ था तो रास्ता उसके पास से घूमकर जा रहा था। अगर रास्ते में कोई छोटी नदी आ जाती तो रास्ता तेज़ी से घूमकर उस नदी के साथ चल रहा था, और रास्ते पर चलते चलते यात्री नदी में पानी बहने की आवाज़ लगातार सुन सकता था। किसान एक जगह रुका और उसने नदी का शीतल पानी पिया और अपने मुंह को भी धोया। फिर आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने अच्छे रास्ते पर मैं पहले कभी नहीं चला, उसने सोचा। उसने अपने आसपास देखा। क्या यही रास्ता राजमहल की ओर जाता है, उसने सोचा। यह पतला घुमावदार रास्ता है। मुझे तो लगा था कि जो पथ राजमहल की ओर जाता होगा वह खूब चौड़ा और सीधा होगा, ताकि राजा के 10 सैनिक एक साथ घोड़ों पर सवार होकर उस पर चल सकें। लगता है कि पीछे रास्ते में मैंने कहीं कोई गलत मोड़ ले लिया है। वह ऐसा ही सोच रहा था कि एक आदमी उस रास्ते पर चलता हुआ उधर आया। वह सुअर पालने वाला था, जिसने एक हैट पहन रखी थी और अपने डंडे के संकेत से अपने सुअरों को एक लाइन में चला रहा था। आरंभ में तो उस आदमी ने किसान को देखा भी नहीं। अरे सुनो भाई, किसान ने पुकार कर कहा, क्या यही रास्ता राजमहल की ओर जाता है? सिर्फ यही रास्ता, सुअर पालने वाले ने किसान की ओर देखते हुए और मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसका ध्यान उस काले धब्बों वाले गुलाबी सुअर की तरफ था, जो एक जगह काई पर लेटकर सो गया था। धन्यवाद, किसान ने कहा। देखो, किसान ने मन ही मन सोचा, यह पहला आदमी है जिसने मुझसे पूछा नहीं कि ठेले में क्या है। अच्छी बात है, अन्यथा दूसरों की भांति यह भी पनीर का विशेषज्ञ निकलता। किसान ने ठेले को पकड़ा और रास्ते पर धीरे धीरे आगे चलने लगा, और शीघ्र ही दूर उसे आकाश को छूते हुए महल के चार मीनार दिखाई दिए। राजा का महल, उसने कहा, आखिरकार मैं पहुंच ही गया। क्या मैं घबराया हुआ हूँ? नहीं, आश्चर्य है, लेकिन मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। ज़रा सोचता हूँ, अब क्या करना होगा। मैं राजा के पास जाऊँगा, मैं खूब झुककर उनका अभिवादन करूँगा और अपना पनीर उन्हें भेंट करूँगा, फिर मैं लौट आऊँगा। हाँ, सब इतना सरल ही तो है। उसने अपनी कमीज़ ठीक की, अपने मोज़े ऊपर किए और शीघ्र ही वह महल के फाटक के सामने खड़ा हो गया। तुम कौन हो और ठेले में तुम क्या लेकर आए हो? फाटक के पास खड़े सैनिक ने पूछा। दिन में गर्मी थी, इसलिए सैनिक ने अपने कॉलर का बटन खोल रखा था और अपनी फर की हैट उतार रखी थी। मैं एक किसान हूँ, किसान ने कहा। यह पनीर मैंने राजा के लिए बनाया है। उस दरवाजे पर जाओ, सैनिक ने कहा। उसने सहन की ओर संकेत किया जहाँ तीन युवा फलियाँ काट रहे थे और एक औरत कोई घोल बना रही थी। वहाँ शाही किचन है। लेकिन यह पनीर मैं स्वयं राजा को भेंट करना चाहता हूँ, किसान ने दृढ़ता से कहा। फिर उस दरवाजे की ओर जाओ, सैनिक ने एक मेहराबदार दरवाजे की तरफ संकेत करते हुए कहा। किसान ठेले को धकेलता हुआ सहन के पार उस मेहराबदार दरवाजे की ओर आया। उसने अपने को एक बड़े हॉल में पाया। वह बिल्कुल अकेला था, लेकिन हॉल के दूसरी तरफ स्थित एक बंद दरवाजे के पीछे से आती आवाज़ें उसने सुनी। हे भगवान, उसने सोचा, क्या मैं घबरा रहा हूँ? पर हर नया अनुभव पहली बार ही होता है। एक बड़ी सफ़ेद कुर्सी के किनारे पर वह बैठ गया। उसने कई बार अपना गला साफ किया, लेकिन इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं कि कोई सुन लेता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी दूसरी ओर का दरवाज़ा खुला और एक आदमी हॉल में आया। रेशम की बनी उसकी वेशभूषा, जिस पर रिबन भी लगे थे, बहुत सुंदर थी। उसकी हैट में पक्षी का पंख लगा था। ओह, वह क्या है? किसान और उसके ठेले को देखकर उसने आश्चर्य से कहा। अरे, मैं भी कितना गंवार हूँ जो राजा के अपने हॉल में ठेला लेकर आ गया, उसने सोचा। एक बड़ा पनीर, उसने कहा, मैं यह राजा को भेंट करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे अपना ठेला लाना पड़ा। पनीर बहुत भारी है। एक पनीर, तुमने कहा, उस आदमी ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। अरे, पनीर का एक छोटा टुकड़ा भी स्वादिष्ट लगेगा। इसके अतिरिक्त उसने कहा, मैं राजा का खाना चखता हूँ। जो कुछ भी राजा खाते हैं, उसे पहले मैं चखता हूँ, यह जांचने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। तुम समझ रहे हो ना? अच्छा होगा कि मैं इसे अभी चख लूँ। वह झुका और अपने छोटे चाकू से पनीर का टुकड़ा काटकर मुंह में डाल लिया। निःसंदेह भरे हुए मुंह से उसने कहा, यह अच्छा पनीर है। क्या अब मैं इसे राजा को भेंट कर सकता हूँ? किसान ने पूछा। खाना चखने वाले का मुंह इतना भरा हुआ था कि वह कुछ बोल न पाया। तभी दूसरी तरफ का दरवाज़ा फिर खुला। एक और आदमी बाहर आया। उसकी गहरे लाल रंग की पोशाक, जिससे सुनहरे गुच्छे लटक रहे थे, पहले आदमी की पोशाक से अधिक सुंदर थी। तुम क्या कर रहे हो? किसान और उसका ठेला और पहले आदमी के हाथ में छोटा चाकू देखकर दूसरे ने आश्चर्य से पूछा। पनीर, पहले आदमी ने झिझकते हुए कहा, बहुत बढ़िया पनीर। ओह, दूसरे आदमी ने सोने का छोटा चाकू खोलते हुए कहा। उसने पनीर का एक टुकड़ा काटकर चखा। अरे अरे, किसान ने सोचा, पर वह मुस्कुराया क्योंकि अब उसकी घबराहट कम हो गई थी। अगर इन्हें मेरा पनीर पसंद आया है, तो निश्चय ही राजा को भी पसंद आएगा, उसने सोचा। फिर राजा का एक और आदमी आया और उसके बाद एक और फिर एक और। शीघ्र वहां 7 आदमी इकट्ठे हो गए। सबने सुंदर पोशाकें पहन रखी थीं और सबके पास छोटे छोटे उत्कृष्ट चाकू थे और सब पनीर चख रहे थे। किसान प्रसन्नता से उन्हें देख रहा था, हालांकि वह अब थोड़ा चिंतित भी था। कितनी खुशी की बात है, सबको पनीर अच्छा लगा, वह सोचने लगा, लेकिन मेरे बड़े पनीर से राजा के लिए कितना बचेगा। कुछ ही देर में एक और आदमी दूसरी ओर के दरवाजे से वहां आया और अपने पीछे उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी ऊंचाई औसत थी, लगभग किसान की ऊंचाई के बराबर। उसका चेहरा लाल था, जैसा उन लोगों का होता है जो अपना अधिकांश समय घरों से बाहर खुले में बिताते हैं। उसके कपड़े उतने सुंदर नहीं थे जितने अन्य लोगों के थे। क्या हो रहा है, उसने पूछा। सब पीछे हट गए। पनीर श्रीमान, किसान ने आगे आकर कहा, इस देश में अब तक का बना सबसे बढ़िया पनीर, और यह पनीर किसे खाना चाहिए? कोई साधारण व्यक्ति को नहीं, यह पनीर तो एक राजा के योग्य है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं इसे अपने राजा को भेंट करना चाहता हूँ। निःसंदेह, लाल चेहरे वाले आदमी ने पनीर के ऊपर रखा कपड़ा उठाते हुए कहा। किसान घूरकर पनीर को देखने लगा। उसके बड़े पनीर का कितना भाग बचा था? आधा भी नहीं, एक चौथाई भी नहीं। पनीर के चूरे के बीच एक छोटा टुकड़ा पड़ा था। लाल चेहरे वाला आदमी झुका और अंतिम टुकड़े को उठाने लगा। रुको, यह सोचे बिना ही कि वह कहाँ था, उसने चीखते हुए कहा, रुको रुको रुको। सब आश्चर्य से देखने लगे। क्षमा चाहता हूँ, किसान ने दुखी भाव से कहा, मेरा अर्थ था कि यह पनीर राजा के लिए है। आप पनीर का अंतिम टुकड़ा खाना चाहते हैं, ठीक है, आप ले लें, दुखी मन से मुड़ते हुए उसने कहा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतनी दूर से चलकर आया था, लेकिन यह बचा खुचा टुकड़ा मैं अपने राजा को भेंट नहीं कर सकता। आप इसे खा लें, उसने कहा। सुंदर वेशभूषा पहने सातों व्यक्ति धीरे से पीछे हट गए। लाल चेहरे वाला व्यक्ति ठेले के पास अकेला खड़ा रहा। लेकिन मैं ही राजा हूँ, उस आदमी ने धीमे से कहा। राजा, किसान ने कहा, मैं बार बार क्षमा मांगता हूँ। एक घुटने पर झुककर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और ऐसा करते हुए उसने ठेले को लगभग उलट ही दिया। उठो, राजा ने कहा, खड़े हो जाओ। बार बार क्षमा, किस बात के लिए बार बार क्षमा? राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति के लिए, राजा को अपना सबसे बढ़िया पनीर भेंट करने की अपनी कामना के लिए। उठो अभी, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, राजा ने कहा। किसान सीधा खड़ा हो गया। लज्जा से उसका चेहरा लाल हो गया था। क्या पनीर का अंतिम बचा हुआ टुकड़ा मैं खा सकता हूँ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पनीर अच्छा लगता है। निसंदेह राजा, किसान ने कहा। राजा ने पनीर का टुकड़ा चखा। अपने जीवन में मैंने इतना स्वादिष्ट पनीर आज तक नहीं खाया, राजा ने कहा। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। किसान प्रसन्नता से खिल उठा। लेकिन बहुत छोटा टुकड़ा ही बचा था, उसने झिझकते हुए कहा, मुझे इस बात का दुख है। देखो, राजा ने कहा, यह अंतिम पनीर नहीं है जो तुम अपने जीवन में बनाओगे। क्यों, नहीं है ना? नहीं राजा, यह अंतिम पनीर नहीं है, किसान ने कहा। तो ठीक है, राजा ने कहा, जब भी तुम ऐसा पनीर बनाओगे जो तुम्हें लगेगा कि मुझे खाना चाहिए, उसे सीधा मेरे पास ले आना, और किसी को भी उस पनीर को पहले चखने न देना, राजा ने आगे कहा। मैं तुम्हारे निर्णय पर भरोसा करूँगा। किसान ने विनम्रता से अपनी सहमति व्यक्त की, फिर ठेले को धकेलता हुआ घर चल दिया। घर पहुंचकर वह कितना प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी को यात्रा का विवरण सुनाया। फिर वह खेतों में अपनी मुर्गियों के साथ, अपनी भूरी गाय के साथ, अपनी एस्पैरेगस और कद्दुओं के साथ व्यस्त हो गया, और निसंदेह उसने कई बार पनीर भी बनाया। उसका पनीर बढ़िया होता था, पीला, मुलायम और गोल। लेकिन कोई भी पनीर राजा को भेंट करने योग्य नहीं होता था। कई महीने बीत गए, लगभग एक साल। फिर एक दिन किसान दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास आया। मैंने एक बना लिया है, वह चिल्लाया, आखिरकार। राजा के योग्य? पत्नी ने पूछा। हाँ, राजा के योग्य। कोई शब्द बोले बिना उन्होंने बड़े पनीर को एक ठेले में रखा। किसान की पत्नी ने पनीर को एक चमकते सफ़ेद सूती कपड़े से ढक दिया और किसान ठेले को धकेलता हुआ राजमहल की ओर चल दिया। न तो चरवाहे ने, न ही हंसमुख यात्री ने और न ही राजा के अधिकारियों ने वह पनीर चखा। वह पनीर किसान ने राजा को भेंट किया, गोल और पूरा का पूरा। यह उतना ही स्वादिष्ट था जितना पहला पनीर था। यह पनीर एक राजा के योग्य था। यह बात स्वयं राजा ने ही कही थी और वह तो जानते ही थे।